sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuzniewski.pl. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wody dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. To idziemy na plac zabaw czy na rowery? Wiem, albo do parku. Pokarmimy wiewiórki i poskaczemy w sterte liści. Ale synku, jest zimno. No co ty, zabierz czapkę. Tymbark Multivitamina daje nam tyle energii na jesienne przygody. Tymbark, kochaj zdrowie. Kochaj życie. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon LG G3S od złotówki ze smartbandem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 11, to program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nieco łagodniej niż Jarosław Kaczyński, Leszek Miller mówi, że wynik wyborów mógł zostać wypaczony, a sojusz PiSu i SLD działa także w regionach. Śnieg padał w nocy z piątku na sobotę, ale do dzisiaj na Podlasiu są miejsca, gdzie nie ma prądu. Wojskowi eksperci alarmują, separatyści na Ukrainie nadal wykorzystują ludność cywilną jako żywe tarcze. Sojusz Lewicy Demokratycznej w wyborach samorządowych dostał słaby wynik. W sejmikach wojewódzkich koalicja SLD Lewica Razem zdobyła łącznie 8,78% głosów i to przełożyło się na zaledwie 28 mandatów. Po wyborach Leszek Miller stworzył w Sejmie egzotyczną koalicję z PiS-em, która żąda skrócenia kadencji obecnych samorządów i nowego głosowania. Dzisiaj Miller dodaje, że chce zbadać, czy karty do głosowania były zgodne z konstytucją i nie tylko. Są bardzo poważne wątpliwości, czy tak zwana broszura, albo jak to woli, książeczka do głosowania była zgodna z artykułem 40 kodeksu wyborczego, który mówi o karcie do głosowania. Będziemy badać każdą sytuację, którą będziemy mogli zweryfikować. Mam na myśli to, co się działo w lokalach wyborczych. No i oczywiście będziemy składać protesty do sądów okręgowych, zarówno dotyczące spraw jednostkowych, jak i tych systemowych. Koalicja SLD PiS działa już nie tylko na szczeblu centralnym, także w regionach. Przykład płynie z Radomia. Tam obie partie domagają się ponownego liczenia głosów, bo ich zdaniem podział mandatów w Radzie Miejskiej powinien być inny niż ustaliła to Komisja Wyborcza. Wniosek w tej sprawie trafił już do sądu. W 28-osobowej radomskiej Radzie 14 mandatów zdobyło PiS, 12 Platforma Obywatelska i po jednym SLD oraz Stowarzyszenie Radomianie Razem. Jak mówi Dariusz Wójcik, były przewodniczący Rady, taki wynik budzi wątpliwości. Są komisje, w których, gdzie osoba stawiała krzyżyk, nie przekreśliła tego krzyżyka, tylko postawiła bez odrywania ręki. Głosy takie przez członków komisji były uważane za nieważne. Leszek Reimer, szef SLD w Radomiu, przekonuje, że ponowne przeliczenie głosów może zmienić układ w Radzie Miasta. Do nas także dochodziły głosy odnośnie prac w przypadku liczenia głosów, szczególnie w okręgu trzecim, ponieważ tak mała liczba głosów zaważyła na tym mandacie. Sojusz Lewicy Demokratycznej w tej chwili w mieście ma jeden mandat i zrobimy wszystko, żeby powalczyć o ten drugi. A w niedzielę druga tura wyborów prezydenta miasta. O głosy Radomian walczyć będą kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Z Radomia Anna Orzeł. A skończyło się już spotkanie prezydenta z konstytucjonalistami. Jakie są wnioski z rozmowy, która dotyczyła tego wyborczego zamieszania? O tym powiemy w serwisie Trójki o 12. Jeszcze kilkuset odbiorców na Podlasiu nie ma prądu, ale energetycy zapewniają, że usunęli wszystkie poważne uszkodzenia linii. Doszło do nich po intensywnych opadach mokrego śniegu w nocy z piątku na sobotę. Najwięcej domów bez prądu jest w rejonie Gródka, bo tam natrafiono na przeszkodę liczne żeremia bobrów, które utrudniają dojazd do miejsca awarii. W sobotę rano zasilanie nie miało 38 tysięcy odbiorców w kilkunastu gminach wokół Białegostoku i Bielska Podlaskiego. W serwisie Trójki teraz mamy informacje ze wschodu Ukrainy, gdzie cały czas słychać strzały. W ciągu ostatniej doby w atakach separatystów zginęło co najmniej 3 żołnierzy, a ich posterunki były atakowane ponad 50 razy. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka po wielu nieudanych próbach zdobycia miasta bojówkarzy na pierwszej linii zastąpili profesjonalni rosyjscy wojskowi. Mają oni ciężki sprzęt. Według Dmytra Tymczuka na terytorium Zagłębia Donieckiego trwa tworzenie Armii Noworosji. Proces jest kontrolowany przez rosyjski sztab generalny i Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Spotyka się jednak z oporem, także zbrojnym, części bojówkarzy. Dochodzi do zatrzymań. Tymczasem z terytorium kontrolowanego przez separatystów przyjechał do Charkowa pociąg ze szczątkami zestrzelonego przez nich w lipcu samolotu malezyjskich linii lotniczych. Później wrak ma zostać dostarczony do Holandii. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Już za kilkadziesiąt minut znany ma być dalszy los obrazów z kolekcji Corneliusa Gurlita. To ponad 1000 dzieł sztuki, które odnaleziono w prywatnym mieszkaniu w Monachium. Wartość kolekcji szacuje się na kilkadziesiąt milionów euro. Są tam obrazy zrabowane przez nazistów i one mają być zwrócone właścicielom czy ich spadkobiercom. Pozostałe zostaną przekazane Muzeum Sztuki w Szwajcarii. Cornelius Gurlit postanowił w testamencie, że kolekcja, którą ukrywał, ma trafić właśnie do Berna. Niemieckie media podawały w ubiegłym tygodniu, że placówka zgodziła się przyjąć kolekcję. Dziś ma to zostać oficjalnie ogłoszone. Sprawa budzi jednak kontrowersje. Wiele obrazów to dzieła skonfiskowane w czasach III Rzeszy. Niektóre płótna mogą pochodzić z wojennego rabunku. Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów ostrzega muzeum w Bernie, że przyjęcie obrazów wywoła lawinę sądowych pozwów. W zbiorze odnalezionym w mieszkaniu Gurlita jest ponad 1000 dzieł sztuki, wśród nich obrazy Chagalla, Picassa i Matisse'a. Gurlit odziedziczył je po ojcu, który handlował sztuką na zlecenie nazistów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. Od zachodu napływają deszczowe chmury, do wieczora powinny dotrzeć do linii Wisły. Na północnym wschodzie śnieg i marznąca mrzawka i silny wiatr na północy w porywach 70 km na godzinę. W Augustowie dzisiaj 0 stopni, w Olsztynie 2, w Rzeszowie 3, w Warszawie, Krakowie i w Bydgoszczy 4, we Wrocławiu 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując pralko-suszarkę marki LG o głębokości 44 cm. Zapłacisz jedynie 1999 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz smart dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert!

swego nie wybierasz. Los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz. Nie wiem, co dziś spotka mnie. Kocze, kocze, same zera. Wielka siła we mnie wzbiera. Kocze, kocze, same zera. Silnie we mnie wzbiera. Fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja. Po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką. Przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście. Kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście. Kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Robert Kasprzycki, 16 po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry, taki piękny dzień. Słońce naprawdę na Mazowszu. Natomiast ja powiem tak, zacznę od narzekania, ale to tylko będzie począteczek, więc taki niekonieczny, bo o tej porze jednak dużo ludzi choruje, ma katary, przeziębienia, alergie nasilające się, infekcje, stany zapalne różne. I wiadomo, nie od dziś, o tym wiele, wiele lat mówię, że wystarczy na kilka tygodni, wtedy, wówczas, odstawić białą mąkę, białe pieczywo, białe kluski, no i ciasteczka i po kilku tygodniach ten stan zapalny na 100%, na bank, po prostu się cofnie. Ale projekt Happy Evolution, Lecz się sam, który wymyśliła i tworzy Żaneta Gelc, redaktorka naczelna magazynu Hipoalergiczni, idzie znacznie dalej. Chciałabym, żeby to był projekt globalny, żebyśmy wypromowali Polskę nie jako narzekacze i osoby, które cały czas marudzą, więc postanowiłam, że to właśnie od nas wyjdzie ta ewolucja w kierunku szczęścia. U gór mentalne. To jest duża praca ze świadomością, ponieważ ludziom potrzebne są podstawowe informacje, chociażby to, żeby nie jeść glutenu, mleka, czy cukru, żeby się czuć wspaniale. Ja po 2 miesiącach niejedzenia glutenu przestałam się czuć ociężała, zmęczona i nie miałam już problemów z wstawaniem rano chociażby. Potem odstawiłam mleko, cukru nigdy nie jadłam. Czuję się doskonale, więc człowiek automatycznie się śmieje od ucha do ucha. Jak już człowiek ma jaśniejszy umysł, a od niejedzenia glutenu jest jaśniejsze myślenie, zaczyna człowiek się zastanawiać nad tym, co by jeszcze mógł dla siebie zrobić. Badania, oczyściłam swój organizm, tak zwany detoks, brzydka nazwa, ale bardzo, bardzo fajny etap w życiu. Rozpoczęłam gimnastykę, która się nazywa rytuały tybetańskie. Odkąd zaczęłam je ćwiczyć, celulit, nie mam już go wcale, bez żadnych kosmetyków oczywiście. I doszłam do takiego etapu, że stwierdziłam, że o nie, to nie można tego zostawić dla siebie, to działa. Inaczej myślę, inaczej się czuję, inaczej śpię, inaczej wyglądam i nie potrzeba nic kosztownego, żeby mi to dodawało, nie wiem, wigoru, pięknoty, jeszcze nie wiadomo czego. Ale skoro pani już to wszystko ma, to jak się teraz dzielić? Postanowiłam to wszystko spisać, te 10 kroków chcę zilustrować i chciałabym to pokazać na stronie internetowej, dzieląc się linkiem, czy polecając koleżanka, koleżance, żeby można było sobie te 10 kroków dokładnie przestudiować. Na razie ich nie zdradzę. Cieszę się, że ma pani entuzjazm i niech to idzie w świat. Myślę, że to jest taka oczywista rzecz, że tylko dzieląc się radością można ją mnożyć. Wdzięczność? Wdzięczność za to, że było mi to dane, nie mogę tego sobie zachować. Trzeba tę kulkę oddać, tę piłeczkę, żeby ona się dalej toczyła, żeby to było jak kula śnieżna. Im więcej ludzi w to wejdzie, tym większa radość. Im więcej się zainfekujemy taką radością, tym mniej chorujemy. Im mniej chorujemy, tym więcej myślimy. Myślimy o tym, co byśmy mogli my stworzyć. Ludzie mają fajne pomysły. Mówią, okej, to ja bym mógł robić warsztaty. Przychodzą do mnie studenci z medycyny, z zdrowia publicznego. Chcą współpracować, chcą robić coś ważnego. Dla mnie jest najpiękniejsze to, że ludzie mający 30-40 lat już nie czekają, że ktoś może coś powie, jak pokierować tym swoim życiem. Tego kiedyś nie było u nas. Bardzo mi to pasuje. Myślę, że jeszcze istotne jest to, że wtedy, kiedy człowiek już się dobrze czuje, kiedy już zmienił jedzenie, ja nie mówię słowa dieta, bo ono jest obciążone takimi konotacjami, że to są wyrzeczenia. Zaczynamy myśleć o tym, że chcielibyśmy coś ze sobą zrobić wartościowego. Zaczynamy myśleć nad celem życia i nagle mamy motywację do zrobienia 5 razy więcej rzeczy. Więc to, co ja chcę docelowo zrobić, to motywować młodych ludzi, studentów, żeby zastanowili się nad tym, co oni mogą stworzyć, zastanowili się, do czego mają talent. Najpierw robić to bezpłatnie, a potem zastanowić się, komu albo z kim tworzyć coś, na przykład miejsce dla osób, które są chore, czy miejsce inspirujące dla dzieci, czy miejsce dla osób, które są zagubione. Tak naprawdę żyjemy po to, żeby tworzyć. Marek, jak się idzie żyć od poniedziałku, jeśli są takie słowa, jeśli padają takie słowa? Dla mnie to jest wspaniała rzecz, to jest bardzo mi bliskie, to co ja też robię już 20 lat ostatnio, czym się zajmuję. W moim pokoleniu, powiem szczerze, sens życia wyznaczały często normy religijne, ideowe, kulturowe, a dzisiaj to, co najpiękniejsze, kochać i tworzyć. I to nadaje życiu faktyczny sens. Cóż może być piękniejszego? Co? To prawda. Grażyna Dobroń, jak zwykle pozytywna, dziękuję ci bardzo. Do jutra. 21 minut po 11. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe. Bo co złe, ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dałby mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl.

Dziś na polski rynek trafia pierwsza płyta nagrana przez Orkiestrę Warszawskiej Filharmonii Narodowej pod szyldem Międzynarodowego Koncernu Warner. Na początek 4-letniego kontraktu wychodzi album z muzyką Mieczysława Weinberga, polskiego kompozytora o żydowskich korzeniach, którego twórczość jest jednym z największych odkryć muzycznych ostatnich lat. Mówi Jacek Kasprzyk, dyrektor artystyczny Filharmonii Narodowej. Jest to najnowsze odkrycie, tak jak Szymanowski, to jest ostatnie, powiedzmy 30-20 lat, wszedł na stałe do sal koncertowych. To samo staje się w tej chwili od 3 lat z Weinbergiem i warto, żebyśmy właśnie byli w tej czołówce i piersi i pokazywali światu jak najlepsze nagrania tego właśnie kompozytora. Na albumie znalazły się kompozycje Koncert skrzypcowy G-moll op. 67 oraz 4. Symfonia A-moll op. 61. Zespołowi Filharmonii Narodowej pod kierownictwem Kasprzyka towarzyszy rosyjski skrzypek Ilya Gringolc. Płyta nie trafi tylko na polski rynek, ale także do międzynarodowej dystrybucji Warner Classics, zapowiada Piotr Kabaj, szef Warner Music Polska. Rynek polski jest mały i liczymy na to, że po prostu polska muzyka i nagrania Filharmonii Narodowej będą dostępne na całym świecie i dzięki temu będziemy promować polską kulturę. U nas już jest priorytetem w Warner Classics i po prostu nasi szefowie oferują to do wszystkich państw, gdzie mamy Warner Classics i liczymy na to, że po prostu spłyną zamówienia i będzie dostępne wszędzie na całym świecie. Premiera tej płyty rozpoczyna cykl wydawniczy Warsaw Philharmonic, inaugurując tym samym współpracę Filharmonii Narodowej z wydawnictwem Warner Music Polska. W planach są wydania płyt m.in. z nagraniami koncertów na żywo, archiwalnych koncertów oraz współczesnej muzyki polskiej. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim jeszcze informacja o książce przedstawiającej muzykę jazzową z Polski i innych krajów Europy Wschodniej, która kilka dni temu ukazała się w Japonii. Jej autorem jest meloman i bibliotekarz Yoshinori Shirao, który z okazji wrocławskiego festiwalu Jazztopad po raz pierwszy odwiedził nasz kraj. 10 lat temu Yoshinori Shirao wszedł do sklepu muzycznego w Tokio i zobaczył płytę z opisem Jazz, język nieznany. Zainteresował się tą tajemnicą. Okazało się, że to album Zbigniewa Namysłowskiego i tak wybuchła miłość do całego polskiego jazzu. Zapytany o płytę Three Nights Namysłowskiego, Yoshinori Shirao potrafi wymienić skład muzyków. Zbigniew Namysłowski, Krzysztof Herzin, Piotr Wojtasik, Grzegorz Nagórski. Polski jazz nie jest zbyt popularny w Japonii, ale myślę, że warto go rozpropagować. Mówi mi autor książki Central European Music Steps Ahead. W książce opisy płyt Kuby Stankiewicza, Krzesimira Dębskiego czy Anny Marii Jopek. Autor mówi, że polskie aranżacje jazzowe są świetne, a melodie tak zwiewne, jak delikatnie unoszący się w powietrzu zapach perfum. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Co to dużo mówić? Polski jazz najzwyczajniej dobry jest. Michał Margański. Za 29 minut południe, znaczy za 4 minuty połączymy się z Arturem Andrusem. You take away the veil. W listopadzie 1976 roku to był numer jeden na listach amerykańskich i angielskich. If You Leave Me Now, zespół Chicago. Za 25 minut, godzina 12, łączymy się z Arturem Andrusem. Halo. Halo, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam jestem na dworcu? Jestem na dworcu centralnym. No, miło. Właściwie dworzec centralny piękny jak w dniu otwarcia dworcu centralnego. Dworcu centralnego. Troszkę zimno, także może mi się trochę mylić. No, mamy już przygotowaną naszą wystawę. Będziemy ją otwierać o 12. Obrazy są. Państwo już też są i coraz więcej, mam nadzieję, państwa będzie. No i zaczyna się tutaj coś, co zobaczymy, jak się potoczy. Ja od jakiegoś czasu tutaj siedzę i wymyślam sobie jakieś kolejowe wierszyki oczywiście, typu TLK u stronie odjedzie po Strzyczkowskim i Wronie, czy coś takiego. I będę takie rzeczy wymyślał do naszego spotkania o 12. Mam nadzieję, że ty tutaj też dojedziesz, zmierzasz już powoli. No tak, ja jeszcze tu siedzę, ale już jak na szpilkach, także zaraz tu kończę i jadę na dworzec centralny. No i to są, proszę państwa, oczywiście, tylko przypomnę, bo przecież cały czas o tym mówimy, to są obrazy, trójka w obrazach wielkich mistrzów, 99 postaci na 16 obrazach, 16-miesięczny kalendarz trójki, który już można mieć właściwie, a dzisiaj sobie można go będzie obejrzeć na dworcu centralnym i już wkrótce na innych dworcach w kraju też będziemy je prezentować. Także zapraszamy serdecznie, my tu już jesteśmy i dobrze by było, żeby państwo też byli. O, jak ładnie się zgraje z plumkaniem. Artur Andrus, dworzec centralny w Warszawie w samo południe. Mam nadzieję, że spotkamy się tam, tak? Jeszcze mam taki wiersz. Pociąg TLK Podlasie odjedzie jak Stelmach z Nogasiem, na przykład mi wyszło coś takiego. Także już wykorzystuję antenę, jak mogę, do promocji swojej twórczości. Okej, okay. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia na dworcu. Thank you. oczywiście mogłem jeszcze zagrać na wszystkich dworcach świata skaldów, ale na wszystkich dworcach nas nie będzie. Gdynia, Kraków, Wrocław, ale dzisiaj startujemy w Warszawie, dokładnie za 21 minut. To my już dziękujemy. Jeszcze powieść, nowa powieść Magdaleny Tuli pod tytułem Szum, ale wcześniej jeszcze szał. Będzie szał niebieskich ciał. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, dziękujemy Państwu bardzo. Życzymy miłego dnia i żeby był słoneczny przez cały dzień, to znaczy jeszcze tak mniej więcej 3 godziny. Za 21 minut południe. Szanowni Państwo. planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. No ja też mam takiego podobnego kuzyna do tego chłopca, który występuje w książce. Wysłałam mu plik elektroniczny. Jak książka była gotowa, on to dostał. Nie wiedziałam, co powie, ale mu się to podoba. Ani się nie obraził, ani nie powiedział, że pamięta zupełnie co innego. Trójka i wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawiają. Magdalena Tulli, Szum. Muzyka Piotr Mos. Fragment pierwszy. Nauczycielka wezwała moją matkę do szkoły. Czy ona ma brata? Spytała. Nie ma, powiedziała matka. Opowiada, że jej brat umarł na zapalenie płuc. Nic podobnego, powiedziała matka i zacisnęła usta. Byłam pewna, strasznie kłamie. Moja matka opowiadała jego matce o wszystkim, ale o tym jej nie opowiedziała. Musiała to zatrzymać dla siebie i nie wiedziała, jak się pozbyć ciężaru. Miałam najgorsze stopnie w całej szkole i najwięcej spóźnień, co ogłoszono na specjalnym apelu, na który się spóźniłam, więc nie mogłam osobiście wysłuchać oficjalnego komunikatu, a moja matka dowiedziała się o wszystkim dopiero na wywiadówce. Być może wtedy i ona poczuła, że życie jest za trudne. Nazajutrz, kiedy śpieszyła się na swoje zajęcia, nie mogła mnie dobudzić. Nie lubiła się spóźniać, więc była zła, że przed wyjściem musi jeszcze wypędzić mnie do szkoły. Nie idę, powiedziałam, nie podnosząc powiek. Sięgnęła po broń, o której istnieniu jeszcze nie wiedziałam. A może wolisz pójść na grób zmarłego brata? Spytała, bez żadnego ostrzeżenia, przebijając mnie na wylot morderczą drwiną. W osłupieniu wstałam z łóżka i, nie patrząc jej w oczy, zaczęłam się ubierać. Parę dni później musiała znowu przyjść do szkoły, bo chcieli ją powiadomić, że rzucałam nogami od krzesła. Najmniejsza w klasie. Moja zbrodnia, jeśli oszacować jej rozmiary w proporcji do wzrostu, z uwzględnieniem płci, była tym większa. Matka z trudem mogła sobie wyobrazić taką scenę. Nie wiedziała, skąd wzięłam siłę, żeby połamać krzesło, ale kiwała głową. Zgadzała się, że to zagrażało bezpieczeństwu innych dzieci. Przyznawała, że moje zachowanie było karygodne. Miała do dodania tylko tyle, że dla niej niezrozumiałe i że nie tego próbowała mnie nauczyć. Oddano mnie w jej ręce, wyprowadziwszy z pokoju, w którym siedziałam pod kluczem. Zabrała mnie do domu. Była zima, mróz. Zmrok zapadał wcześnie. Milczała. Nie widziałaś tych krzeseł. One się same rozlatują. Usiłowałam do niej przemówić, ale milczała dalej, tylko przyspieszając kroku, a ja brnęłam za nią przez śnieg, w rozsznurowanych butach, ledwo nadążając. W domu nie zdjęła nawet płaszcza, tylko od zewnątrz zamknęła drzwi na klucz i pojechała do niej, do jego matki. Spędziła tam resztę popołudnia. Wróciła późno, całkiem spokojna, bo znała już plan rozwiązania kryzysu. Nazajutrz rano jego matka zabrała mnie do siebie. Spędziłam u nich tydzień. Dowiedziałam się o istnieniu pewnej miejscowości na południu Polski, gdzie jest bardzo ładnie, zwłaszcza wiosną. Nikt by mnie tam nie wysłał pod przymusem, ale uzyskać moją zgodę było najłatwiej na świecie. Nie przeszło mi przez myśl, że już roztrwoniłam cały kredyt cierpliwości i że właśnie dlatego musiałam zniknąć. Gdyby to on przebrał miarę, choć nie sposób było wyobrazić sobie coś podobnego, musiałoby się skończyć tak samo. Słowo internat obudziło we mnie nadzieję, bo w szkole nie udawało mi się przyłączyć do wspólnoty. Przede wszystkim jednak podobało mi się, że to miejsce jest tak daleko. Jego matka przeprowadziła przez telefon wstępne rozmowy w mojej sprawie. 11 lat. Trochę przymusu dobrze jej zrobi, tak. Uparta. Tupet? Raczej nie. To inny rodzaj uporu. Nastąpiła długa pauza. Nie. Są niewierzący, odezwała się znowu za ścianą. Może uczestniczyć. W czym? W praktykach religijnych? Nastawiałam uszu, leżąc na polowym łóżku w jego pokoju. W tle słyszałam jego senny, spokojny oddech. Po tych telefonach wątpliwości drugiej strony były nam znane. Wszyscy oczekiwali, że własnoręcznie napisze list do siostry przełożonej, żeby je rozproszyć. Napisałam ten list przy biurku jego matki. Nagryzmoliłam go jej wiecznym piórem na arkuszu papieru bez linijek. Linijki nic by nie pomogły. W zeszytach i tak nie dawały oparcia moim literom. Słowa i zdania opadały ukosem w dół, jakby zapadając się w niewidoczne trzęsawisko. W liście było o tym, że mam najgorsze stopnie w całej szkole. Spóźniam się i strasznie kłamię. I że chcę się poprawić. Zdanie, w którym padło to oświadczenie, wydawało mi się kluczowe. W mojej szkole nikt jeszcze nie zdołał mnie zmusić, żebym nie wypowiedziała. Czułam, że powinnam coś dopisać, ale nie wiedziałam co. Masz nadzieję, że ona ci w tym pomoże, podpowiedziała mi i jego matka. Nie zsi stalówki. Tak, to było to. Miałam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Zaspałam. Gdy wstałam, nasz pociąg był już od dawna w drodze. Moja matka siedziała w kuchni, spokojnie piła kawę i czytała gazetę. Dlaczego mnie nie obudziłaś? Spytałam. Wcześniej rano dzwonili z tego internatu. Prosili, żeby nie przyjeżdżać, odpowiedziała. Tam jest kwarantanna z powodu grypy. Z wrażenia nie spytałam, co to takiego kwarantanna. Znowu nakłamała. Oburzały się dobre uczennice z pierwszych ławek. Tym razem nie mogły się domyślić, do czego mi to było potrzebne. Nawet nie próbowały. Kwarantanna to choroba? Pytały jedna drugą. Zastanawiałam się, czy on wie o tym wszystkim. Czy coś mu powiedzieli? Czy spodziewał się, że zniknę i tak jak ci w mojej szkole był zdziwiony, że znowu mnie widzi? Nie wyglądał na zdziwionego. I tak przez lata, a lata w tamtych czasach były długie. Zwłaszcza śnieżne zimy ciągnęły się bez końca, tylko w najciemniejszym momencie na chwilę rozświetlone blaskiem choinki, który byłby uroczy, gdyby go nie gasiło życie rodzinne. Do życia rodzinnego przestałam pasować wiele lat wcześniej. Jeszcze przed maturą zaczęłam unikać wizyt w ich domu. Potem pokazywałam się coraz rzadziej i na pytania odpowiadałam wymijająco. Nie zaciskałam pięści, nie podnosiłam głosu. Czuli się ze mną nieswojo. Jakby ktoś obcy wkradł się do rodziny, przebrany za mnie dla niepoznaki. Byli przekonani, że tak się właśnie objawił szkodliwy wpływ mojego męża. Spodziewa się dziecka, mówili. Kiedy ktoś o mnie pytał, zadowoleni, że są w stanie w ogóle cokolwiek odpowiedzieć, bo przyznanie się do niewiedzy bywa przeciekiem najgorszym z możliwych. W tamtym czasie, na parę miesięcy przed porodem, śnili mi się prawie każdej nocy. Pokaż, co tam masz, mówili. Niemowlę, odpowiadałam, przytulając je mocno. On wyjmował mi je z rąk i podawał swojej matce. Musiałam na to pozwolić. Niemowlę było przecież takie delikatne. Piesek, uśmiechała się. Jaki zabawny. Piesek, powtarzał za nią on, chichocząc. Urodziła pieska. Oddawali mi zawinięte w pieluszki szczenie. Życie rodzinne skomplikowało się. Mój mąż nie został przyjęty do rodziny. W każdym razie nie na warunkach, które byłby gotów zaakceptować. Nie przyłączał się do żartów. W oczach mojej rodziny mogło to wyglądać jak przejaw złego wychowania. Pozostał na zewnątrz, tak jak przed nim mój ojciec, tyle że nie był cudzoziemcem, więc nie mógł liczyć na ulgowe traktowanie. Ale głównym powodem, żeby unikać życia rodzinnego, było dla mnie to, że mieliśmy dzieci. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Nos. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń